Партыя ў більярд. У тую ноч мы гулялі ў більярд, дагаралі ў каміне рэшткі мінулага дня, дымок не пахнуў нічым, напэўна таму, што ад раніцы да вечару мы так і не сустрэліся. Я засяродзіўся на карамболях, а ты з грацыяй марцовыя коткі раптам выцягнулася на зялёным сукне ва ўсёй раскошы юнага віяланчэльнага цела і, узмахнуўшы вейкамі, прапанавала лічыць, што гэта поплаў з матылькамі і смолкамі. Мілавіца зазірала ў вакно, пазіруючы астраномам і не здагадваючыся, што тваё ўлонне пахне слуцкімі бэрамі. А калі стаміўся камін, калі адспівала віяланчэлі, сцішыліся ў лузах блакітныя мятлушкі, ты санліва сказала, што твая душа заначуе ў маёй. Мы прачнуліся ў розных ложках, каб здрыгануцца ад холаду, каб выпіць ранішнюю каву з тваёй срэбнай слязінкаю, каб праз стагоддзе ўспомніць наш більярд у вандроўцы па іншым часе. Хто прыдумаў, што ўсё праходзіць, нават тое, што праходзіць праз сэрца?